और ऐ पैगंबर, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक अंधे का पर्दा हायल कर देते हैं।